อันนี้มีประโยชน์กว่าแล้วก็โคจรสัมปชัญญะอย่างนี้หรืออัสสัมมาสัมปชัญญะพอมันหลงปั๊บเห็นไม่เอาอย่างนี้ถึงอย่างนี้ความชั่วมันทำงานไม่ค่อยได้แล้วเห็นไหมความชั่วมันทำงานไม่ค่อยได้เวลามันจะคิดชั่วเข้ามาในใจอย่างนี้ใจมันปกติอยู่ดีๆพอคิดชั่วมามันร้อนปั๊บขึ้นมาอย่างนี้มันสะดุ้งขึ้นมาสะดุ้งกลัวต่อบาปกลัวผลลัพธ์ที่ตามมาแค่คิดอย่างขนาดนี้ถ้าทำจะขนาดไหนอย่างนี้เห็นไหมเรียกว่าสติสัมปชัญญะมีอยู่กิเลสอุตตปะชื่อมีเหตุสมบูรณ์อย่างนี้แต่พอมันสะดุ้งมันกลัวแล้วเกิดกรรมอะไรอย่างพวกเราไปที่ใหม่ๆก็กลัวนะรู้สึกขมรวมหน่อยใช่ไหมแต่ไปที่คุ้นๆเคยแล้วนะรู้สึกจะอาหังการหน่อยอย่างนี้นะไปใหม่ๆมันจะสำรวมไงก็เกิดอินทรีย์สังวรเห็นไหมพอมันกลัวจะเกิดอินทรีย์สังวรนะสำรวมระวังไว้ไปวัดป่าครั้งแรกนะวัดนี้ไม่เคยรู้จักมีผีเพราะก็ไม่รู้เดี๋ยวเทวดามองเห็นไม่กล้าปล่อยตัวเบิกบานนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่สัก7วันเริ่มเป็นผู้เผลอผู้หลงผู้เบิกบานแล้วนะทีนี้เห็นไหมว่าอินทรีย์สังวรมันทำงานทีนี้ถ้าเมื่อไหร่มีความละอายใจแล้วมีความกลัวเนี่ยมันจะสำรวมเข้ามาตัวนี้แหละที่เป็นเหตุให้เกิดศีลศีลตัวนี้แหละถึงต่างจากคำว่าศีลพัตตุปามาสหรือศีลพัตตุปาทานอย่างนี้เมื่อไหร่พระพุทธเจ้าบัญญัติคำว่าศีลพัตตุปามาสอย่างนี้งมงายในศีลคือสมัยก่อนในอินเดียต้องนึกภาพย้อนกลับไปดูให้ดีก่อนคนในสมัยก่อนที่ยังไม่มีศาสนาพุทธเกิดขึ้นเนี่ยสร้างพรตสร้างวัดแปลกๆมาเต็มไปหมดเลยนะบางคนแก้ผ้าคานสีขาเหมือนสุนัขกินอาหารตามพื้นมาสุนัขคิดว่าทำนี้เป็นเพราะอาหารอย่างนี้นะบางคนไปนอนบนตะปูยืนขาเดียวทำอะไรประหลาดประหลาดแต่มาคิดว่าวัดแบบนี้พจน์แบบนี้ศีลแบบนี้จะทำให้เราบรรลุมันไม่ใช่มันเป็นการงมงายใช่ไหมนึกออกไหมหรือว่าบางคนไปยึดมั่นเนี่ยยึดมั่นต้องทำอย่างนี้ถึงจะเป็นอย่างนี้ถึงจะได้มันไม่ใช่พระเจ้ามาค้นพบเนี่ยหลวงพ่อถึงต้องพูดพื้นฐานนิดหน่อยเรียกว่าอินทรีย์สังวรศีลสังเกตว่าศีลในตัวนี้มีปัญญาโดยมีสติมีเหตุเอตตปะมีอินทรีย์สังวรถึงจะมีศีลขึ้นอินทรีย์สังวรคืออะไรเวลาหูกระทบเสียงอย่างนี้ความไม่ชอบเกิดที่จิตไม่เอาก็ทำชั่วไม่ได้สิมันก็ไปพูดร้ายเขาไม่ได้สิตาเห็นรูปไม่ใช่ของเราความยินได้เกิดที่จิตไม่เอาเห็นไหมมันทำชั่วไม่ได้แต่ศีลนี่มีปัญญานะถือไปที่มันปลอดภัยทำให้เราเป็นคนดีทำให้เป็นคนปกติเวลาพื้นฐานเปิดปกติอย่างนี้เห็นไหมเมื่อศีลมีอยู่ในสัมมาสมาธิชื่อมีเหตุสมบูรณ์จิตมันก็ตั้งมั่นง่ายสิเมื่อจิตมันตั้งมั่นง่ายเนี่ยเห็นไหมเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยถาภูตญาณทัณฑ์ชื่อมีเหตุสมบูรณ์กำลังมันพอเครื่องมือมันเริ่มดีแล้วพอเครื่องมือมันเริ่มดีมันเข้ามาแยกแยะยัตถาพูดเลยแยกแยะการทำงานภูตะเมื่อกี้พูดไปแล้วมันคือมหาพูดพูดทั้ง4โอ้มันไม่มีอะไรจริงเลยเป็นภาพมายาช้างหน้ามันก็ว่าสวยของมันนะไอหมาป่าหน้าก็ว่าสวยของมันหมาก็ว่าสวยของมันสวยจริงที่ไหนในข้างในเป็นธาตุ4หมดเลยความไม่รู้เนี่ยก็ยึดถือว่าเราเป็นรุ่นเป็นนี่เป็นจริงที่ไหนไม่มีใครเป็นอะไรมีแต่ธาตุ4ทั้งนั้นนะใบแก่กับใบที่ร่วงโรยใบอ่อนกับใบแรกแย้มใบเหี่ยวใบแห้งเหมือนกันหมดเป็นธาตุ4เหมือนกันศัตรูกับมิตรก็เป็นสิ่งเดียวกันนะหนอนกับนกก็เป็นสิ่งเดียวกันนะนี่เอาไหมทีแรกหนอนเห็นว่านกเป็นศัตรูนะแต่พอแม่นกคาบหนอนก็ไปให้ลูกนกกินลูกไอ้หนอนเข้าไปอยู่ในตัวลูกนกก็เป็นสิ่งเดียวกันแล้วนะแม่นกก็ต้องคอยดูแลตัวหนอนที่อยู่ในลูกนกนะฟูฟักขึ้นมาเห็นไหมเราค่อยๆเห็นภาพรวมแต่ความไม่รู้นั้นมันไปสร้างความแบ่งแยกอย่างนี้คำว่ายัตถาพุทธะมันกระจายออกแต่เมื่อไหร่ทิ้งการเห็นแบบที่เป็นอนัตตาแบบนี้ชื่อว่านำภัยมาสู่ตัวเราแล้วเริ่มไปมองเป็นตัวเป็นตนถ้ามองแบบยถาภูตญาณทัศนะอย่างนี้นะมันจะเบื่อเกิดนิพพิทาวิราคะเมื่อไหร่ยถาภูตญาณทัศนะมีอยู่นิพพิทาวิราคะเชื่อมีเหตุสมบูรณ์มันไม่เห็นมีตัวมีตนในจริงจังพอหลงคิดมันจะออกมาเร็วขึ้นอย่างนี้วิมุตติญาณทัศนะเชื่อมีเหตุสมบูรณ์เมื่อไหร่ที่นิพพิทาวิราคะมีอยู่เห็นไหมธรรมะทั้งหมดมันถักร้อยกันหมดเลยดูสิหลวงพ่อเล่าไปเนี่ยไม่มีอะไรกระโดดกันเลยนะทำงานอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบหมดเลยอย่างงดงามถึงว่าศาสนาพุทธหรือปัญญาพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่เป็นวิชาการของพุทธชาติที่ยิ่งใหญ่มากไม่ได้มองกันแบบฉาบฉวยบางทีนึกก็สงสารนะสงสารคนที่มองแบบฉาบฉวยแล้วก็นำเสนอแต่สิ่งที่ฉาบฉวยในการทำลายพระศาสนาเนี่ยก็สงสารมากเลยเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีค่าของมนุษยชาติมากเลยพุทธวิสัยเขาอยากจะเข้าใจนะในรายการสำรวจโลกคิดสำรวจสิ่งมีชีวิตย้อนเข้าไปดูการเกิดของดวงดาวการเกิดของมอเตอร์เซลฟิสิกส์เคมีประวัติศาสตร์ทุกอย่างเพื่อพยายามจะเข้าใจว่าชีวิตนี่คืออะไรแต่พระเจ้าค้นพบความจริงอันนี้แต่พวกเราก็ไม่บางคนก็ไม่สามารถจะมองเห็นได้แล้วมองเห็นแต่ภาพภายนอกไม่กล้ามองแล้วก็โจมตีศาสนาพุทธในมุมที่เสียหายนั่นถ้าหลวงพ่อเล่าอย่างนี้เห็นว่าศาสนาพุทธเรื่องของปัญญาชนมันต้องมีปัญญานะถึงจะมองระดับนี้ได้แต่ปัญญาชนนี้ก็ต้องมีเครื่องมือที่ดีใช่ไหมเครื่องมือที่ฉับฉวยมองไม่ได้เครื่องมือที่เลอะเลือนเผลอๆไผ่ไผ่เบ้อเบ้อบ้าๆอย่างที่ทำมาอยู่ทุกวันนี้มองเห็นไหมล่ะก็มองเห็นได้สิ่งฉาบฉวยไม่เคยเข้ามาศึกษาแบบลึกซึ้งนะน่าสงสาร เป็นบัวสีเหล่า จริงๆไม่มีคนเลวหรอกนะมีแต่ความไม่รู้หลวงพ่อพูดเสมอไม่มีคนเลวมีแต่ความไม่รู้แต่ความไม่รู้นี่เองจะไม่ทำให้น่าสงสารไงในเวลาที่เราแผ่เมตตาไหมคือแผ่กระแสของความเย็นหรือกระแสคลื่นที่บวกออกไปเผื่อจะกระทบคลื่นที่ละล้อให้มันชะลอความเล่าร้อนลงแผ่รัศมีแห่งความเย็นออกไปเพราะความไม่รู้มันเข้าไปเคลือบอยู่ในช่องว่างอันนั้นถึงไม่มีใครไงในปฏิจจสมุปบาทถึงไม่มีใครอยู่ในนั้นไม่มีใครไปเกิดไม่มีใครตายแต่มีเหตุนี้ถึงมีเหตุนี้มีผลนี้ถึงมีเท่านั้นเองเป็นแค่ละครตอนขันห้าที่เป็นละลอกไหวอยู่ในความว่างเป็นการละเล่นของวัฏฏะสงสาร ชั่วครั้งชั่วคราวมีตัวแสดง ก็น่าตื่นตาตะการตานะแค่เราลองคิดดูสิจากไอ้ช่องว่างที่เบียดเสียดกันจากขุนเขามาสู่ช่องว่างเล็กๆในหลืบถ้ำช่องว่างเล็กๆในเสียงครุยกลายเป็นช่องว่างใน DNA ของเราอย่างนี้แล้วเกิดการรับรู้เกิดการจดจำเกิดการพันพิสดารต่างๆขึ้นมาโอ้โหอลังการน่าตื่นตาจัดกายไปพระเจ้าที่บอกว่าอะไรนะสู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถอย่างนี้แต่ผู้รู้หาข้องไม่เพราะไม่มีใครอยู่ในนั้น สร้างตัวตนนะคะ คุยแบบไตเติ้ลกันไปก่อนนะ แค่เกิน คุยกับบทกวีที่เขียนเล่นๆเมื่อกี้นี ่มีพุทธภาษิตนะคะพระอาจารย์เจ้าขาที่กล่าวถึงว่าเราเห็นเจ้าแล้วต่อไปนี้เจ้าจะไม่มีสิทธิ์ที่จะสร้างบ้านอีกนะคะอันนั้นเต็มๆเขากล่าวว่ายังไงเจ้าคะ พูดถึงเป็นฐานของพระพุทธเจ้าที่ตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆจำพระพุทธพจน์ทั้งหมดไม่ได้แต่โดยความก็คือว่าเห็นมารแล้วเราเห็นเจ้าแล้วนี่หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าเห็นมารแล้วเราท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้จักเจ้ามาก่อนเจ้าก็สร้างภพสร้างอะไรให้เราไปหลงอยู่เรื่อยๆตอนนี้เราเห็นเจ้าแล้วเราก็ไม่สร้างภพสร้างชาติแล้วรื้อถอนท่านก็เปรียบเหมือนโครงกลอนของสิ่งก่อสร้างเราก็ไม่มีพวกภพชาติที่ว่าแต ่ไม่สามารถจะจูงลากเราไปได้อีกแล้ว พอเข้าใจโลกแล้ว เหมือนที่ท่านอาจารย์บอกว่าเก็บข้อมูลมาจนเข้าใจหมดแล้วแต่ว่าข้อมูลระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเก็บข้อมูลมาไม่ใช่ว่า7ปีอย่างที่สำหรับสาวกท่านเก็บข้อมูลมาถึงเสียสงขายกับแสนกับ ใช่เป็นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ว่าเลยคือบางคนต้องไปเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งตอนท่านเป็นสุเมธดาบสท่านจะไปก็ได้นะจะไปเป็นพระอรหันต์ชาตินั้นก็ได้แต่ท่านคิดว่าไหนไปทั้งทีเหมือนกับว่าจริงว่ายน้ำถึงฝั่งตอนนั้นก็ได้แต่เราก็ไม่ได้จมน้ำตายไม่ได้ลำบากลำบนแล้วเราช่วยคนอื่นไปก่อนตามที่ยังมีกำลังอยู่ใช้แค่เวลาอีกสี่อสงไขยเศษแทนกับแต่ว่าเหมือนเรามองเด็กเรามองสายตาไปที่เด็กทางที่ไหนก็ได้ที่ด้อยโอกาสหรือที่อยู่ไกลโพ้นจากศาสนาพุทธนะที่แอฟริกาที่เอธิโอเปียหรือที่ตะวันออกกลางก็ได้เปรียบเทียบอย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดเราอยากจะบอกความจริงกับเขาอย่างกำลังเราไม่พอนี่ออกไหมบอกเขาจะเชื่อเหรออย่างโยมไปบอกเขาจะเชื่อไหมดีไม่ดีก็พร้อมกับเก่านะเขาคงช่วยให้พร้อมกับเก่าอีกเห็นไหมถ้าทำยังไงมันได้สะสมไงสะสมแต้มอย่างนี้ต้องมีความอดทนเห็นไหมอดทนไหวไหมไปบอกเขาไม่เชื่ออย่างนี้ทนไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วเลิกล้มดีกว่าไหมไม่มีความอดทนเมตตาก็ไม่พอมันต้องสร้างสะสมบารมีต้องอดทนต้องเสียสละต้องมีเมตตาเห็นคนลำบากอยู่แค่ไหนก็ยินดีจะไปช่วยเห็นไฟไหม้อยู่ทั่วจักรวาลมีคนอยู่สุดจักรวาลให้เลยไปช่วยก็ไปช่วยมีเมตตาไม่เสียดายไม่กลัวสังเกตไหมเวลาเราสงสารเราจะไม่กลัวเช่นสงสารใครสักคนอย่างเงี้ยเขาจะมาขอความช่วยเราจะไม่กลัวลุยน้ำไปก็เอาหมดตัวก็ยอมถ้าสงสารนะถ้าสงสารจะไม่กลัวสังเกตสิเห็นไหมสงสารเราจะไม่กลัวท่านก็ต้องสะสมแต้มอย่างนี้สะสมปัญญาบารมีปัญญาพวกเราไม่พอเหมือนเรามีความปรารถนาอยากจะช่วยคนแต่เด็กว่าเราจะพูดยังไงเคยนึกออกไหมพุทธจะพูดไงเขาเข้าใจเราเขาพอจะเข้าใจแต่นึกวิธีไม่ออกพุทธเจ้าต้องสะสมต้องเรียนทุกอย่างหมดเลยนะรวมถึงอะไรต่างๆที่ต้องไปเรียนเรียนภาษาทุกชนิดเรียนการอะไรทุกอย่างแต่ภาษีอ่านนี่ท่านผสมบารมีมากกว่าอีกสี่เท่าคือมีความละเอียดอ่อนมากกว่าเขาเหมือนพวกเราเลยว่าครั้งแรกยอมเสียชีวิตให้ได้นะแต่ยอมให้แค่ครั้งเดียวนะเปรียบอย่างนี้นะแต่ภาษีอ่านยอมไม่ได้อีกสักสี่ครั้งก็ยอมได้เปรียบเทียบคล้ายๆอย่างนี้นะครับว่ามากกว่านั้นอีกอะไรเงี้ยอดทนได้มากกว่านั้นอีก4เท่าอะไรอย่างเงี้ยท่านบารมีของท่านเวลาที่ท่านลงมาถึงมากกว่าอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นการเดินทางถ้าฟังจากหลวงพ่อเล่าเรื่องสเปซแล้วเล่าช่องว่าเมื่อกี้นี้เล่าถึงการกระบวนการการรับรู้ที่มันผันพิสดารต่างๆมันจะมองภาพรวมออกเลยนี่การสะสมแต้มนี่ก็เช่นเดียวกันคือบางทีเวลามันน้อยเกินไป